У экспертызе свабоды перадача на тэму «Чаму душаць адвакатаў?». Вядомы адвакат Павел Сапелка пазбаўлены права на адвакацкую дзейнасць. Ці з'яўляецца ціск на адвакатаў новай тактыкай улады? У чым асаблівасць апошніх палітычных працэсаў? Чаму абвінавачванне пераходзіць да тактыкі калектыўнай віны? Гэтае пытанне абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні незарэгістраванага праваабарончага цэнтру «Вясна» Валентын Стэфанович і кіраўнік цэнтру па правах чалавека Раіса Міхайлоўская. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Слухайце экспертызу ў нашай далейшай праграме сёння. КДБ апублікаваў ліст Алесі Міхалевіча, дзе былы кандыдат у прэзідэнты просіць, каб Аляксандр Лукашэнка ўзяў ягоны лёс пад свой асабісты кантроль. Паводле КДБ ў іх не было патрэбы схіляць Міхалевіча да супрацоўніцтва. У паведамленні КДБ для прэсы гаворыцца, што следствам рашэнне аб змене ў дачыненні да Міхалевіча меры стрымання было прынятае, я цытую, па ўзгадненні з органамі пракуратуры на падставе вынікаў праведзеных следчых мерапрыемстваў у адпаведнасці з заяўленай ім пазіцыяй пра разуменне ўсёй адказнасці за здзейсненыя супрацьпраўныя дзеянні, а таксама з улікам уласнаручнага напісання прашэння аб палёгцы. Міхалевіч сцвярджае, што напісаў ліст пад ціскам. Расказвае Алесь Дашчынскі. Алес Міхалевіч распавёў, што гэты ліст з'явіўся 10 студзеня, а выпусцілі Міхалевіча з СІЗА КДБ пад падпіску аб нявыездзе 19 лютага. Паводле ягоных слоў, гэты ліст істотна не паўплываў на вызваленне СІЗА, а наадварот пачалася праца, каб схіліць палітыка да супрацоўніцтва з КДБ. Міхалевіч звяртае ўвагу, што на сайце КДБ, які падае вытрымкі з ліста, адмыслова і мэтанакіравана выразана дата яго напісання. Міхалевіч піша, што заўсёды ставіўся да Лукашэнкі з павагай, яго заслугі для незалежнасці Беларусі бясспрэчныя і вельмі вялікія. Ён таксама азначае, што падчас сваёй перадвыбарчай кампаніі не сказаў нічога дрэннага ні на адрас Лукашэнкі, ні на адрас яго блізкіх і родных. Міхалевіч, як былы кандыдат, шчыра шкадуе, што адбыўся канфлікт і пацярпела многа людзей. Ён просіць кіраўніка краіны асабіста ўзяць пад свой кантроль пытанне пра яго далейшы лёс. Гэта тое, што надрукавана з ліста на сайце КДБ. Ці было яшчэ што-небудзь у гэтым лісце? Гэта асноўнае, там таксама была фраза, што сваім вылучэннем я ставіў на мэце данесці інфармацыю пра тыя праблемы, якія ёсць у грамадстве, паказаць гэтыя праблемы з гледзішча простага чалавека, што гэтыя праблемы ад вас, Аляксандр Рыгоравіч, утойваюць незастаячыя кіраўнікі. То есть гэта быў ліст, у якім я тлумачыў, навошта я вылучаўся на кандыдата у прэзідэнты, і пачатак і канец гэтага ліста, яны адпавядаюць, это выразанае тое, што ёсць на сайце Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Міхалевіч распавёў, што пісаў гэты ліст у перапоўненай камеры ў СІЗА на валадарцы. Ён накіраваў яго 9 студзеня адрасату праз пошту з Турмы на Валадарскага і потым накіраваў яго копію 10 студзеня пасля найбольш сур'ёзных катаванняў СІЗА КДБ. На пытанне, ці адмаўляецца Алесь Міхалевіч цяпер ад гэтага ліста, ён адказаў. Пасля вельмі сур'ёзнага фізічнага і псіхалагічнага ўздзеяння, я думаю, што гэта бачна па почырку. Калі вы паглядзіце почырк гэтага ліста, то, ў прынцыпе, зразумела, ў якім стане ён пісаўся. Што датычыць гэтага ліста, сапраўды, я пра гэта казаў падчас сваёй перадвыбарчай праграмы. Усё тут тое, што пра што я казаў. Пра тое, што, безумоўна, Аляксандр Лукашэнка для дзяржаўнасці Беларусі зрабіў шмат. Пра тое, што, сапраўды, я ў сваёй перадвыбарчай праграме не сказаў нічога дрэннага, ні ягоны адрас, ні адрас ягоных блізкіх і родных. Сапраўды, я лічу, што тое, што адбылося на плошчы, а менавіта збіццё людзей, гэта вельмі дрэнна, і я сапраўды вельмі шкадую, што гэта адбылося. Міхалевіч кажа, што не ўтойваў гэтага ліста, пра яго ведалі жонка і сябры, але ён не меў копіі гэтага ліста, каб змясціць на сваім блогу. Ён кажа, што цалкам трымаецца таго, што распавёў на нядаўняй прэс-канферэнцыі і ў заяве ў генпракуратуру пра ўжытыя да яго катаванні. Алеся Міхалевіча ўжо выклікалі на допыт у КДБ на 5 сакавіка о 10 гадзіне. Навошта КДБ апублікаваў цяпер вытрымкі з гэтага ліста? Алесь Міхалевіч сказаў. Я думаю, што гэта робіцца для таго, каб паказаць, дыскрэдытаваць мяне, магчыма, як палітыка, для таго, каб паспрабаваць паказаць, што я слабы чалавек. Я яшчэ раз пацвярджаю, я адзін з людзей. Мяне можна фізічна зламаць, як я думаю, можна фізічна зламаць практычна кожнага чалавека. Яны спрабуюць паказаць, што мяне вызвалілі пасля таго, як я напісаў гэты ліст. Вельмі дзіўна, калі мера стрымання змяняецца на падставе ліста да прэзідэнта. Это вельмі дзіўна. Я ведаю, што пасля гэтага ліста больш за месяц я яшчэ знаходзіўся ў следчым ізалятары і са мной праводзіліся аператыўныя мерапрыемствы. Расказаў Алесь Міхалевіч. Факсімільны адбітак ягонага ліста прэзідэнту вы зможаце ўбачыць на нашым сайце свабода.орг. Слава Алеся Михалевичу, малайчына, выстаяў, добра яму, усім свабоды. Прашу Радіо Свабода называць імёны штодзённа ўсіх зняволеных, усіх, каго катуюць там тонмакуты рэжыма. Жыве Беларусь! Калі гэта ўжо скончыцца, пераслед нават тых, хто і не быў на плошчы. Такое ўражанне, што ўжо палавіна жыхароў Беларусі прайшлі праз гутарку з КГБ. Подозрённые. Калі 80% проголосовали за дзейнага прэзідэнта, так становится пытанне, які процент супроць. А то самі таго не разумеючы, показываюць, што процент быў не 80, а значна менш. Алесь Михалевич совершил поступок не только достойный мужчины и лидера, но и дал толчок реальным, необходимым в данной ситуации действиям. Вопрос теперь в том, смогут ли те, кому наверняка есть что сказать относительно методов допросов КГБ, быть настолько же откровенными и смелыми. И еще, представить трудно, что после всего происходящего в Беларуси кто-то из руководителей соседних и в целом мировых демократических стран подаст руку Лукашенко. Кто в Беларуси возглавляет оппозицию? Это те, кто не справился со своим участком работы, кто был не в ладах с законом, кто таит личную обиду на Лукашенко. А поддерживает ее бестолковые, безрассудные, злобные граждане, вершоплеты и балаболы. 266-39-52. Телефонный номер свободы у Менску. Вы на хвалях Радио Свободы в Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Павел Сапелка, выключенный из Менской городской коллегии адвокатов, заявляя, что позбавление его працы связанное со справами политвязня, у якие он вел. КДБ опубликовал лист Михалевича, где той просит, каб Лукашенко взял ягоны лёс под свой особистый контроль. Михалевич стверджая, что написал лист под тиском. США знову закликают Беларусь до неоткладного и безумовного вызволения усих затриманных с политичных мотивов. МЗС Беларуси выказал шкадование у сувязи с тем, что еще 9 краин долучились до санкций супрать белорусских чиновников. Погоднение с Россией про кредит на будовництво АЭС может быть подписано 15 соковика на посяджении так званого союзного Саумину. Керовник следшей группы отмовил мати Паула Северинца у спаткани с сыном. У маці Андрея Саннікава не прынялі для яго звычайную харчовую перадачу. Александр Фядута не спадзяецца на мяккі прысуд у ягонай справе. Навіны з жыцця палітвязня узбіраў Алег Груздзіловіч. 4 сакавіка Алла Владимировна Саннікава прыйшла ў КДБ, каб перадаць сыну звычайную харчовую перадачу, але яе не прынялі. Маці вязня распавіла о свабодзе. Говорят, что мы ничего не можем взять, если вот можете, идите купите нежирный там творожок, может, немножко вареной колбасы. Я говорю, так что с ним случилось? Ну, они же не говорят, что. Но я понимаю, что что-то, наверное, не важно со здоровьем. И хорошо, что тут были жены тех, которые там. Потому что я так растерялась от всего. Потому что тут прочитала, что адвоката лишили лицензии. Тут это, понимаете, я вообще в трансе. Уже вот, я говорю, были жены рядом, другие побежали там, купили, передали, успели мы еще передать это. Ну, а что там, я не знаю. Ну, а сейчас проблема, сейчас еще адвоката. Адвокатом Андрея Санникова был Павел Сапелка, якого напередодні вывели со складу Менской городской коллегии адвокатов рашэннем президиуму коллегии. Павел Сапелка не выключил, что позбавление его працы связано с тем, что ее оборонял Андрея Санникова и Павла Северинца. Мать Павла Северинца Татьяна гэтак прокомментовала то, что адвоката Павла Сапелку выключили со складу адвокатской коллегии. Зрабили тому, что справа шитая белыми нитками. В огуле справы нема, як такой. И она развалится в суде, як только будет некий больш-менш профессийный адвокат. Павел Сапелка – это профессионал, и они добро разумеют, когда Павел Сапелка возьмется за справу, развалится справа и Павла Северинца, развалится справа Димы Дашкевича, развалится справа Андрея Санникова. Спочатку, как вы памятаете, его попередили, потом так. То, что это дикунство, то, что у нас неправовая держава, гэты испыт яны не вытримали. Яны баяцца, таму пазбаўляюць нахабна, беспадстаўна, парушаючы ўсе законы, мыслімыя і немыслімыя. 3 сакавіка Таццяна Севярыніца сутыкалася з кіраўніком следчай групы, старшым следчым следчай управы Міністэрства ўнутраных справ Анатолем Сукалам. Маці палітвязня прасіла сустрэчы з сынам, але атрымала, як кажа, катэгарычную адмову. Зараз трэба тэрмінова шукаць новага адваката, бо Павал піша, што справу хутка перададуць яму на вывучэнне, і потым яна пойдзе ў суд, кажа Таццяна Севярынец. Паводле яе, яна спрабавала высветліць следчага, як атрымалася, што следства вялося без удзелу адваката. Такім чынам магла завершыцца расследаванне без удзелу адваката. Карацер мне не адказаў на гэтае пытанне маё. Марына Фядута атрымала адразу 2 лісты ад мужа, вязня амерыканкі Александра Фядуты, які ўваходзіў у выбарчы штаб Уладзіміра Някляева. Марына паведаміла, што муж прыслаў у лісце адрасаваны ёй верш і малюнак пра лесак. Вясновы настрой, якім падзяліўся з жонкай Александр Фядута, не выключае ягонага сур'ёзнага прагнозу адносна будучых судоў над удзельнікам мітынгу 19 снежня. Да, вясновы настрой, але піша, што не спадзяецца ён на мягкія прысуды. Відаць, уже ведае пра гэтыя вынікі? Ну, канешне, там жа ж ён хоць нешта дачытае, там камсамолку купляе, там хоць скупа лишь пішацца аб гэтым усім. І беларускі рынак. Жонка Александры Фядуты Марына. Пра апазіцыянераў і іх дзяцей расповед у сённяшняй перадачы «Свабоды». У снежні 94-го Сергей Антончык чытаў свой антыкарупцыйны даклад. Александр Лукашенко выціраў слёзы. Пазней рэжым зрабіў усё магчымае, каб пабачыць слёзы Антончыка. Але не атрымалася. Сямейная гісторыя Сергея Антончыка у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько. Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Яшчэ 9 еўрапейскіх краінаў закрылі свае межы для групы службовых асобаў Беларусі, адказных за парушэнне дэмакратычных стандартаў на прэзідэнцкіх выбарах і за пераслед апазіцыі. Гэта Харватыя, Македонія, Чарнагорія, Ісляндыя, Альбанія, Боснія і Герцэгавіна, Сербія, Ліхтэнштэйн і Нарвегія. Яны далучыліся да санкцыяў еўразвязу супраць беларускага рэжыму. Рэакцыю на гэтае рашэнне ў Менску высвятляў Уладзімір Глот. 9 еўрапейскіх краінаў, якія не ўваходзяць у развяз, заявілі, што падзяляюць абмежавальныя меры супраць шэрагу беларускіх чыноўнікаў. Кожная з іх гарантуе, яе нацыянальная палітыка будзе адпавядаць рашэнняму еўразвязу. З 9 згаданых краінаў амбасада ў Менску мае толькі Сербія. Першы дарадца амбасады, спадар Джурычаніч, сказаў Свабодзе, што пакуль не гатовы каментаваць навіну. Эту інфармацію я тоже утром прочитал і нічого больше не знаю на тэму. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных на просьбу Свабоды пракаментаваць рашэнне дзявяткі адказаў. Позиция по этому вопросу уже излагалась ранее. В соответствующем заявлении, когда было принято решение на уровне Совета Европейского Союза. У гэтай заяве у прыватнасці сцвярджалася, што еўразвяз нібыта стварае штучныя перашкоды на ўзроўні міждзяржаўнага ўзаемадзеяння. Беларускі бок заявіў таксама, што вымушаны пайсці на адэкватныя і прапарцыйныя захады. Беларускі палітолог Вячаслаў Пазняк звяртае ўвагу на тое, што сваё рашэнне далучыцца да візавых санкцыяў усе 9 краінаў аб'явілі синхронна. Гэта зусім не выпадкова, адзначае палітолог. Гаворка ідзе пра еўрапейскія дзяржавы, большасць з іх імкнуцца стаць сябрамі еўрапейскага звяза. Вядома, што еўрапейскія дзяржавы, яны падтрымліваюць кантакт паміж сабой, і гэта той выпадак, калі яны маюць магчымасць прадэманстраваць салідарнасць у каштоўнасцях, салідарнасць у падыходах да парушэнняў дэмакратычных норм і правоў чалавека. Ну і таксама паказаць, што яны кіруюцца іншымі каштоўнасцямі, тымі, якія падзяляюцца еўрапейскімі дзяржавамі, і што гэтыя каштоўнасці патрабуюць таго, каб яны былі абаронены. Сярод тых беларускіх чыноўнікаў, перад якімі зачыніліся яшчэ 9 дзяржаўных межаў, і сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. Каментуючы гэта рашэнне для «Свабоды», ён заявіў. Во время нынешней избирательной кампании Центр избирком и организаторы выборов были инициаторами демократизации избирательного процесса, и в благодарность за все наши демократические деяния организаторы выборов оказались в списке невъездных. В свое время у меня вырвалось такое порыве эмоций выражение «евродебилизм». Сегодня я двумя чертами жирными подчеркиваю это определение. Это самый настоящий евродебилизм чиновников, которые принимали такое решение. 31 студеня этого года Евразвяз увел санкции, визовые забороны и замороживание активов у дочинении до группы службовых особ в Беларуси, отказных за порушение демократичных стандартов на президентских выборах 19 снежня 2010 года, де за переслед оппозиции громадянской супольности. Одночасово санкции ввели и Злучені Штати Америки. А 22 лютого дійнічують санкції, які увела Швейцарія. Гэты ды іншыя матэрыялы нашых корэспондэнтаў можна прачытаць на сайце свабода.орг. За апошнія суткі мы атрымалі больш як 250 каментароў на сайце. Усе іх прачытаў мой калега Ян Максімюк. Ян зараз побач са мною ў студыі. Ян, які з нашых матэрыялаў падаліся для наведнікаў сайту найбольш цікавымі, калі меркаваць пра па колькасці каментароў пад імі? Ну, гэта матэрыял нашага мінскага калегі Уладзіміра Аглада, які толькі што мы паслухалі пад загаловкам «Лазавік». Санкції – це евродебілізм. Матеріал іншого мінського колеги Валери Каліновського під заголовком «Сапєлка» звільнення ініціював старшиня КДБ. І інтерв'ю Анни Соусь з Юрасем Губаревичем, організатором кампанії «Страху нема». Ну, які коментарі ви б обрали, каб представити нашим слухачам? Пропоную два коментарі під матеріалом, у яким цитуємо виказування секретаря Центральної виборчої комісії Миколая Лазавіка про санкції Євразв'язу супраць білоруських офіційних особ. Санкції – це евродебілізм. Коментар номер один. А наші вибори – це ярмодебілізм. І другий коментар супрацьлегла на керунку. А я згоден з Лазавіком. Апошнія вибори були сапраўды свабоднымі. Толькі спадар Лазавік памыляецца. На дебілізм хварэюць не еўрачыноўнікі, а мясцовыя палітыкі, якія складалі спісы. У іх сапраўды не хапае розуму, каб знайсці прыхільнікаў не толькі за мяжой, але ў сваёй краіне. Усе чыноўнікі ў іх – дурні і лізаблюды. Народ, які галасаваў за бацьку – быдла. Пакуль апазіцыйныя палітыкі будуць працаваць дзеля Захаду, а не дзеля беларускага народу, ні на якіх суперсвабодных і дэмакратычных выбарах народ іх не падтрымае. Я дзякую Яну Максіміку і яшчэ раз нагадаю, што пакінуць свае каментары вы можаце на нашым сайце свабода.орг, а таксама патэлефанаваўшы на наш нумар 266-39-52. Будаўніцтва ў Беларусі АЭС – гэта пытанне нацыянальнага характару. Дык чаму ніхто не спытаў у беларусаў, згодны яны ці не? Чаму ніхто не праводзіць маніторинг? Ці ж нам мала чарнобыльскай бяды? Дык наце вам наступную. Па-другое, пройдзе нейкі час, і трэба кудысьці дзіваць ад яе адходы. А гэта ўжо навечна застанецца ў нас. Як мы будзем глядзець нашчадкам у вочы? Ігор, горад Віцебск. І яшчэ раз нагадаю наш тэлефонны нумар Мінску 266-39-52. На Мінскім форуме «Атам-Экспо-2011» агучана, што пагадненне з Расіяй пра крэдыт на будаўніцтва АЭС можа быць падпісана 15 сакавіка на пасяджэнні так званага саюзнага сауміну. Паводле прагнозаў чыноўнікаў, увосень на Астравецкай пляцоўцы пачнуць капаць катлавіну для будучай станцыі. Цяпер жа рыхтуецца інфраструктура, падводзіцца чыгунка і аўтамабільная дарога. Тым часам грамадскі рух супраць будаўніцтва АЭС, які актыўна пачынаў разгортвацца некалькі год таму, цяпер аціх. Расказвае Ігар Карней. Беларускі бок прапануе расейцам прафінансаваць не толькі будаўніцтва ўласна станцыі, але і інфраструктуру. У кампаніі «Атамстройэкспарт», якая выступае генпадрадчыкам, пакуль што заяўляюць толькі пра гатоўнасць запусціць энергаблёкі. Першы ў 2017 годзе, другі ў 2018. Пры гэтым фінансавы бок справы не агалошваецца. Астравецкі актывіст руху супраць узвядзення АЭС Миколай Уласевич пацвярджае, пляцоўка пад будаўніцтва фактычна гатовая. Яны равнялі яе, там перавозілі. Пляцоўка дастаткова ў такім становішчы высокай гатоўнасці для таго, каб на яе ўжо працаваць. Адназначна гэта. Мясцовыя нешта ўжо крыху прыціхлі, ці ўжо прывыклі ўвогуле да гэтай ідэі? Грамадскасць астравецкая, яна такая, як і ў любым месцы Беларусі. Яна абыякавая ў большасці сваёй. Проста не верыць у тое, што магчыма нейкім чынам паўплываць рашэнню ўладаў. Выхавалі якім ключі савецкай улады, што што яны рашылі, то так і будзе. Хоць яны не пагаджаюцца з такім варыянтам будаўніцтва, ўжо амаль што ўсе, калі не ўсе, упэўненыя, што тут ніякіх рабочых месц мясцова не атрымаюць, што па сутнасці гэта будзе аб'ект, дзе прыедуць варагі і будуць будаваць і гэтак далей. І кроме бяды нічога не судзіць. Як у цэлым для Беларусі. А вось эксперт у галіне атамнай энергетыкі, кандыдат тэхнічных навук Юры Варонішцаў перакананы, што чарговая хваля размоваў на тэму АЭС рэкламна-палітычная кампанія, якая зусім не падмацаваная фінансава. Я не знаю, откуда возьмуцца эти деньги, потому что, ну, российский бюджет все-таки утвержден, просчитан, куда возьмется этот кредит. С другой стороны, мне непонятно вообще, зачем Россия, которая начала уже строить Калининградскую АЭС, под боком еще один конкурент, который она будет создавать своими руками. Я звонил своим российским друзьям, меня уверяют, что эти переговоры не находятся в той стадии, чтобы Россия вот сегодня выложила деньги под этот проект. Скорее, какой-то рекламно-политический характер, нежели экономический. Минск подрихтовал запыт на мэтавы кредит у памеры 9 миллиардов доляров. У Москве кажуць, что теперь над этой суммой працуюць эксперты Министерства финансов России. Але уже не первый раз российский бок вывучае ситуацию на предмет открытия кредитной линии. Летась перамовы увогуле зашли у тупик, пасля чаго Александр Лукашенко загадаў ураду шукаць новых інвестараў. Адзін з самых дасведчаных спецыялістаў у сферы атамных тэхналогій, прафесар Георгій Лепін, лічыць, Москва наўмысна тармозіць працэс. З аднаго боку, расейцы не хочуць, каб АЭС у Беларусі будавалі французы, амерыканцы ці кітайцы. З другога, марудзяць, бо вымушаны ўкладаць у больш важны праект на сваёй тэрыторыі – Балтыйскую АЭС. Не верю в возможность постройки реактора в Беларуси. У нас нет ничего, даже строителей придется набирать со стороны. Сама конструкция атомной станции чрезвычайно сложна, несравнимо сложнее тепловых станций. Набирать работников со стороны, это значит, им надо платить больше, чем там платят. До сих пор, насколько мне известно, нет указа, который подтверждал бы выбор этой площадки. Про то, что место для АЭС обрано неудалое, кажут как мясцовые активисты, так и международные эксперты. Апроч того, что от мирного атому потерпеть надзвычай важный для подтримания экологичного балянсу Нарачанский край, краины, якія мяжуюць с Беларусью, за выключением России, сумняются в безопасности такого суседства. Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Павел Сапелка, выключаны з Менскай гарадской калегіі адвакатаў, заявляе, што пазбаўленне яго працы звязанае са справамі палітвязняў, якія ён вёў. КДБ апублікаваў ліст Міхалевіча, дзе той просіць, каб Лукашэнка ўзяў ягоны лёс пад свой асабісты кантроль. Міхалевіч сцвярджае, што напісаў ліст пад ціскам. ЗША зноў заклікаюць Беларусь да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх асоб, затрыманых з палітычных матываў. МЗС выказаў шкадаванне ў сувязі тым, што яшчэ 9 краін далучыліся да санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў. Пагадненне з Расіяй пра крэдыт на будаўніцтва АЭС можа быць падпісанае 15 сакавіка на пасяджэнні так званага саюзнага саўміну.